забавы з прывідамі. Вяртаючыся дадому, праходзіла паўз пад'езд суседняга дому. На ганку стаяла кампанія, эстэтычнай дамінантай якой з'яўляўся хлопец у купальным халаце на голае цела. Пачула размову. «Дзяўчына! Дык гэта, сёння Хэлавін!» Хлопец. «Хэлавін? А чо за хня?» «Ну, это такая хня...» Пауза. Адбываюцца складаныя мысленчыя працэсы. «Ну, карацей, ноч разлячэнні». «Дык у нас на кожных выходных такая хня. Ну, гэта там яшчэ прывіды і ўсё такое». А кажуць, што ў сучасным грамадстве немагчыма не ведаць пра шкоду наркотыкаў ці пагрозу СНІДу. Магчыма. Інфармацыя, якая сыходзіць ад мас-медый, усё адно даходзіць да адрасата, як па глухім тэлефоне.